Serdecznie witam Was w kraju, gdzie połowa ludzi mówi po francusku, a połowa mówi po holendersku. Witam Was w kraju, gdzie... Jakby to powiedzieć? Heineken jest najlepszym piwem, albo też Pernod Ricard. Chociaż nie, to jest włoskie piwo, przepraszam. Serdecznie witam Was na wyspie. Na wyspie podzielonej. Podzielonej na dwa kraje. Na dwa kraje, można powiedzieć, europejskie. Witam Was na wyspie, gdzie główną atrakcją, można by powiedzieć, jest pewna plaża, na której właśnie się znajduję. I główną atrakcją, jeśli by to powiedziała moja mama, to są zakupy. Zatem witam Was z tego miejsca i zanim powiem Wam, gdzie jestem, małe reklamki, małe intrasy, a Wy pomyślcie, gdzie mogę być. Dla tych, co zgadną, ale tak szczerze, będzie kartka pocztowa. Więc zanim ukaże się intro, zanim wymyślą, ale fajna dziewczyna, pośladeczki mam, niam. Szkoda, że radio to teatr wyobraźni, ale w każdym razie dla tych, którzy wiedzą, skąd nadaję, będzie mały prezent, więc proszę pisać w komentarzach. I cóż, adresik proszę e-mailem. Zatem cóż, do słyszenia za chwilę. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Tak, wieje trochę, nie wiem jak to będzie, ale o wianie to chodzi dzisiaj w tym podcaście, króciutkim, bo stoję przy takiej tablicy, nazywa się Danger, Jet Blast of Departing and Arriving Aircraft can cause severe physical harm resulting in extreme bodily harm and death. I jest dużo nalepek. Powiem Wam właśnie, czy są jakieś polskie nalepki. Jest Orange Fire County, Florida. Jest... co tu jest? Be New Orleans. To nie. Yacht Week. Nie. Romania. Nie. Bella Ambulance. Nie. To nie. Nie, Adam nie, Shooter nie, Ocean Mary nie, Michelin nie, Plumbing and Heating nie. No to przykleimy naklejkę Nie Tylko Dla Orłów. A co? Niektóre nalepki już powyblakowywały, niektóre już poodpadały, no ale tak to bywa. Zatem witam Was z Saint-Martin. Sint Martin w zasadzie, bo to jest holenderska część. Smutny jestem trochę, bo telefon zgubiłem na plaży. No, smutno mi. Miałem tam dużo zdjęć. Większość jest backupowana, żeby nie było, bo to tak właśnie po to jest backup. Ale tak z wczorajszego dnia i z przedwczorajszego dnia tak chyba nie za dużo, więc trochę jestem smutny. Zobaczę, wrócę do domu, podłączę iPada i może coś tam find my phone, albo please give me back my phone, albo coś, jakaś usługa, nie wiem jak to tam wygląda. W każdym razie wieje trochę, tak jak Wam powiedziałem. Mam założoną na Zooma taką kudłatę coś. No i zobaczymy co to da. Saint-Martin i plaża, Maho Beach. Plaża ma może ze 100 metrów długości, z 10 szerokości, tak mniej więcej 6 metrów szerokości jest ok, jak plaża, a potem nagle dość ostro 30 stopni schodzi do morza i mówiąc szczerze, muszę Wam powiedzieć, że fale są krótkie, ale mocne. Tutaj się dużo rzeczy działo, zresztą zobaczcie sobie na filmik, dużo rzeczy się działo. Ta fala jest krótka, ale mocna. i zasysa, i odsysa, i przewala, i wywala, i ludzie po prostu jeżdżą jak na karuzeli, tu z powrotem, tu z powrotem. Zanim zdążysz zdjąć gacie, to już ci znowu je wciąga i znowu ci wywala i w ogóle, więc... Ale to nie o fale chodzi dzisiaj, nie o plażę chodzi dzisiaj, a chodzi o to, że zaraz przy plaży zaczyna się pas startowy. No i mówiłem wam o marzeniach troszeczkę wcześniej, że zostało jedno, no i to jest właśnie to. Znaleźliście tutaj, gdzie Marcin i Aga też tutaj byli, moi najlepsi podcastowi prawie znajomi, można by tak powiedzieć. netairspace.com Flight Photos Friends. Ciekawe co to jest, muszę zobaczyć, taka nalepka jest właśnie, więc sobie zobaczę. W każdym razie oni tutaj byli jakimś jachcikiem, przypłynęli, a ja no tutaj samochodzikiem przyjechałem dzisiaj rano. No i snułem się po tej plaży, patrzyłem na samoloty, różne inne rzeczy, wszystko fajnie, no i popędziłem gdzieś zobaczyć jakiś samolot i telefon schowałem do kieszeni, ale jakoś już wiedziałem, że mi wypada, ale nie wiem, miałem jakąś inną taką zakrętkę, żeby podlecieć szybko do takiego tutaj ogrodzenia, chwycić się i zobaczyć, jak samolot cię zblowuje, czyli po polsku to się mówi zdmuchuje z plaży. No i kurde, szlak trafił telefon. Nie sądzę, żeby go znalazł, ale cóż, dobrze. Nie chodzi o telefony. Chodzi o coś innego. Nie chodzi o plażę, chodzi o coś innego. Nie chodzi o ten ocean. Nie chodzi też o Sunset Bar, który jest za moimi plecami. Nic o to nie chodzi. Chodzi o to... A co za chwilę. To podcast nie tylko dla orłów. Tak w zasadzie to chodzi o to. O ten huk. O ten hałas. I o tą ciszę teraz. Ciszę przed burzą, można by powiedzieć. Bo... Cóż. Czapki daszkiem do tyłu. Jak najbardziej zalecane. Najlepiej gogle mieć. Najlepiej ubrać się jakoś. I... I o to chodzi. Marzenie stało się rzeczywistością, czyli po moim drugim, to jest moje drugie crazy, jak można tak powiedzieć, lotnisko po Gibraltarze, tutaj San Martin i samoloty, które szaleńczo lądują na plaży, zdmuchując ludzi, znaczy to przy starcie oczywiście, przy starcie zdmuchują. Przy lądowaniu jest ładnie. Przy lądowaniu sobie taki samolot ładnie podchodzi, nisko nad ludźmi. Niektórzy mówią, że można dotknąć koła, niektórzy mówią, że można dotknąć podwozia albo cokolwiek. Trochę się plączę, ale obsługuję na tym samym czasie GoProska. I więc wiecie, jak to jest. Zatem lotnisko, szalone lotnisko, szalony Dawidziński. I szalony czas właśnie tutaj na Maho Beach. I cóż, dzisiaj króciutko, 10 minut, nie będziemy się tutaj zagłębiać za daleko. Idę szukać mojego transportu, czyli Juliana. Ja pójdę jeszcze sobie zmoczyć nogi. Albo co? Czemu nie? Pójdę sobie plażą. Zresztą zobaczycie na filmiku, trochę się tam tego wszystkiego nakręciłem. Macie wideo. O, leci następny. Ląduje. O, ten dość nisko. Dość nisko. Niektóre lądują wysoko, niektóre lądują nisko. Jeden był taki... to był chyba DHL samolocik, taki mały, ale po prostu można było, tak jak powiedziałem przed chwilą, dotknąć mu koła. No i cóż, tak to wygląda. Znaczy wygląda, zobaczcie sobie na filmik, a ja nie mam co za dużo gadać. Idę sobie właśnie Maho Beach. Fale trochę ustały, ale cóż, idę sobie zamoczyć wodę ostatni raz w tej części świata. I cóż, dobrze jest.